यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 6 जून 1995 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण क्या सुना बोलो मामूल बात आई। अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए मैंने एक दिन बात बताई थी कि अपना जो मैं हूँ वो क्या हूँ, इसका विवेचन किया था तो वो बात याद आ गई। उसमें अंतिम बात थी, दो चीज बताई, एक है और एक यह। एक यह जो इंद्रियों का विषय इदं शरीरं कौन्तेय, संपूर्ण सृष्टि और शरीर भी हाथ है मांस है ये है ये शरीर है ये इंद्रियां है ये मन है ये बुद्धि है ये प्राण है ये हाथ है अंगुली है ये अन्नमय है प्राणमय है मनोमय है विज्ञानमय है ये कोष है अवस्था है। सबको यह करके देखते हैं, सब यह के समझ आ जाते हैं। तो यह मैं हूं क्या, यह मेरा स्वरूप नहीं है तो मैं क्या हूँ, यह मैं नहीं हूँ तो है मैं हूँ क्या, है वो भी मैं नहीं हूँ क्योंकि है चीज है सब जगह परिपूर्ण उसको है कहते हैं, उसमें मैं तू यह वह लगते ही नहीं है। मैं कैसे लगेगा, जैसे यह मैं नहीं लगता ऐसे है में भी मैं नहीं लगता, सीधी बात है वो मैं कैसे हुआ, है मैं तू यह वह कुछ भी नहीं लगता। मनुष्य पशु देवता कृष्ण वो तो है ही है के स्पर्श किसी का होता ही नहीं, है मैं साथ किसी का संबंध जुड़ता ही नहीं तो है मैं नहीं हूं और यह मैं नहीं हूं तो मैं क्या हूं। ये मैंने विजन किया था वो पूर्ण हो गई, आभार क्यों पूर्ण हो गई वो कह दू। आप लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं है, कई वर्षों पहले वृंदावन की बात है तो वह मैं कहता हूँ हूँ है वो है हूँ है तो एक सदन बोलता हूँ है हूँ समझ नहीं समझते हम कहते अच्छा कहते हैं कोई है हूँ है क्या कहते हो ना समझ। तो इस बार आप पूछो तो कह दे हमारे मन में तो ये बात आई आज की बात ही तरह कोई कहने के लिए नहीं है बात कहूं तुम्हें याद क्या है, याद तो ये है तो है। अब बात यह है कि है तो कर्ता कौन है? कर्ता तो कर्ता प्राण है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, मन है, इंद्रियां अंतकरण है, बहिकरण है। कर्ता कौन है? तो जो कर्ता हो नहीं सकती, तो है कर्ता है भी कर्ता नहीं लगता। तो कर्ता कौन है इसकी खोज करो। तो न इंद्रिया करता है, न प्राण करता है, न मन करता है, न बुद्धि करता है। अगर अहम वही तो अहम वो करता कौन है? तो करता वो भी कैसे बने? अहम अहम कहाँ लगावे? कहाँ किस चीज का नाम है अहम? कौन है करता? तो करता मिलता नहीं। गीता ने तो कहा है प्रकृति करता है, इंद्रिया करता है, गुण करता है, ये करता है। गुणा गुणेश वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया तो वर्तन थे, प्रकृति क्रियमाणा नहीं करवान पंथे थे तस्य हेतव। ये गीता बता है नान्यो गुणे पर करता रहो। तो हम देख तो करता कोई बनता नहीं। क्या इंद्रियों करता बन जाएगी? तो कर्ता खोजने से मिलता नहीं। तो अंत में कर्ता कौन है? तो मानना पड़ेगा कि जो भोगता है वो कर्ता है। क्यों कर्ता है? वो भोगता होता है, भोगता होने के लिए कर्ता होता है। शुभ अशुभ कर्म करता है फिर भोगता बनता है। जो भोगता है वो कर्ता है, तब वो तो भोगता कौन है? यही पंचायती यहां पड़ेगी। तो भोगता मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, शरीर है, प्राण है, कौन है? तो भोगता कोई नहीं है। मन कह रहे कोई नहीं, मन भोगता है, मन कारण है, भोगता कैसे होगा? मन कर्ता कैसे हो जाएगा? बुद्धि भोगता कैसे हो जाएगी? तो भोगता है वो करता है, तो कर्ता मिलता नहीं। तो है करता है, कहे करता होता नहीं। है में कर्तृत्व तो है नहीं, तो यह करता है कि यह में कर्तृत्व तो नहीं है। इसमें इतनी विचित्र बात है कि यह करता और भोगता नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि यह को तो एक क्षण भी ठहरने के लिए भगत नहीं है। यह को भगत है क्या ठहरने के लिए? एक क्षण भी नहीं ठहरता, हरदम नाश होता है। ये किसका करता है, किसका भोगता बने? इसको तो भगत ही नहीं है। क्षण परिणाम एक क्षण भी टिकता नहीं। तो यह करता कैसे होगा और है करता कैसे होगा? तो भोगता है कैसे होगा, करता भोगता कैसे होगा? ये तो है करता नहीं है और यह करता भी नहीं है। तो मैं करता, मैं कौन है? कहते अंतकरण है। अंतकरण है कि अंत करता है? अंत कर्म है। कलम करता होती है क्या? कलम तो कर्म है। ऐसे बहिकर्ण अंतकरण ये कर्म है, कर्ण करता कैसे होगा? तो करता भोगता कौन है? तो फिर पंचायत ये पड़ी कि तत्व कितना है? एक तो यह है, एक है, दो है। यह में सब संसार आ गया, शरीर सब आ गया, स्थूल सूक्ष्म कारण सब शरीर यह के अंतर्गत आ गया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यह के अंतर्गत आ गया, भूलोक भूर्लोक मरलोक जललोक तपलोक सत्यलोक यह के अंतर्गत गया, अतल वितल सुतल तलातल सतल महातल पाताल ये यह के अंतर्गत आ गया। तो यह के तो अंदर से आती यह करता है क्या? यह तो एक क्षण भी टिकता नहीं, हरदम नाश की तरफ जा रहा है। ये कई बार आपके सामने बात कही है कि हमारा संयोग और वियोग है, उसमें वियोग है वो नित्य है। तो नित्य जिसका वियोग हो वो कैसे ठहरेगा? वो कर्ता कैसे बनेगा? फिर कर्ता बनेगा, फिर भोगता बनेगा। ठहरता नहीं एक क्षण भी, नौकर का भूत बनता नहीं, और है उसमें कोई विकार है नहीं, कर्तव्य भूत कैसे बनेगा। इस तरह बीच में याद मेरा मैंने क्या कर सकती, इसी बात क्या कही थी याद है आपको, आप बताओ स्वयं करता कैसे है, स्वयं क्या है, स्वयं बताओ, यह है स्वयं है स्वयं दोनों में मिलता होता है, एक तो कभी नष्ट होता ही नहीं और कभी वो टिकता ही नहीं, वो कभी मिटता ही नहीं, उनका साथ कैसे हुआ। प्रकृति सो ही भूषे प्रकृति जान गुणा, हाँ प्रकृति में स्थित रहना बहुत बनता है, प्रकृति एक क्षण भी स्थिर रहती है क्या, और पुरुष एक क्षण भी बिगड़ता है क्या, तो इनका साथ कैसे हुआ। तो मान्यता कहाँ है में है कि यह में है, मान्यता बताओ, स्वयं क्या है का नाम स्वयं है, यह का नाम स्वयं है का नाम स्वयं है, तो है का नाम स्वयं है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व है, मान्यता किसने की, तो विमूढ़ आत्मा की सत्ता होती है क्या, है में मान्यता की शक्ति है में शुद्ध है में मान्यता की शक्ति नहीं है, मान्यता की शक्ति है में नहीं है, है में मान्यता की शक्ति होगी तो है कर्ता भोगता हो जाएगा, और है कर्ता भोगता होगा तो कर्ता भोगता नित्य होगा, फिर कर्ता भोगता पड़ने का नाश नहीं होगा, उसको है नहीं कह सकेंगे, नहीं कह कहोगे, कर्ता भोगता ये है नित्य ही, तब तो तुम मुक्ति चाहो ही मत, मुक्ति होने की है ही नहीं, वो कर्ता और भोगता और भोगता करता ही रहेगा, फिर मुक्ति का प्रश्न ही नहीं है। अगर है कर्ता भोगता है तो मुक्ति कैसे होगी, कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है, यह आपको कहते हैं ये ग्रंथों में कर्तृत्व भोक्तृत्व यह में बताया है में नहीं बताया है, अब यह न कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसा रहेगा, यह टिकता ही नहीं एक क्षण में, दोनों की ग्रंथि अमावस्या का रात और सूरज का दोनों का विवाह हो गया, गठबंधन हो गया, सूरज का अमावस्या रात का विवाह हो गया, इसको माया कहते हैं, माया में हुआ तो माया में हो तो आपको क्या अड़चन पड़ी, रह रहे तो दुनिया में घनी बात हो गए, हमें क्या मतलब, गंगा जी में कोई वह, गंगा जी में कई वह, मुर्दा भी वह है, माला भी वह है, पुष्प भी वह है, कर्तरा भी वह है, मिट्टी भी वह है, अपने क्या मतलब, माया में है तो अपने को क्या मतलब, सत्य का दी तो स्वयं क्या है, यही तो हमारा प्रश्न है, स्वयं है तो है सत्ता देता है क्या, है में कर्तृत्व है क्या, तो मानता ही वही कर्ता रहा तो नहीं ना, कर्ता तो नहीं हुआ, न कर्ता कैसे हुआ, कर्ता अहम इति मन्यते, तो मूड की मान्यता सिद्ध होती है क्या, क्या मूड की जो कोई बात होती है वो सच्ची होती है तो मूड क्यों है? अगर मूड है तो उसी बात मान्य होती है, बताओ। करता भोक्ता मिलेगा नहीं, तो मान्यता करी किसने ये पूछना है। मैं तो वो है न करी कि यह न करी, तो कहाँ है? यही तो पूछ रहे तादाद में कैसे हुआ? मैंने बताया कि जैसे सूरज का और अमावस्या की रात्रि का विवाह हो गया, साथ में हो गए। अमावस्या की रात और सूरज साथ में रह गया, विवाह हो गया, उनका गठबंधन हो गया, तो कैसे हो गया? नहीं, मैंने तो कहा था एक दिन, मैंने कहा था, विश्लेषण किया था मैंने। वास्तव में देखो, कर्ता और भोगता होता तो उसका नाश नहीं होता। ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता। तो करते तो भोगते तो वास्तव में है नहीं। अब उसको कहाँ ढूंढोगे आप? तभी तो मिटती है वही चीज जो नहीं होती है, और मिटती है वही चीज जो होती है। मिटती चीज कौन सी? जो मिटने वाली मिटती है, टिकने वाली टिकती है। तो कर्तव्य भोग टिकता है क्या? तो है कैसे? है ही नहीं कर्तव्य भोग। मैंने बात बताई थी, वो आप एक नहीं बोलते। पुरुष प्रकृतिस्तु मान लिया, गीता में कहा है पुरुष प्रकृतिस्तु ही भोगते, प्रकृति स्थिति प्रकृति पुरुष भोगता है। तो भोगता पुरुष हुआ कि प्रकृति हुई? तो पुरुष भोगता है, पुरुष का वर्णन आया गीता में, उसमें कहा है भर्ता भोगता महेश्वर परमात्मा चाप्युक्तो देश में पुरुष पर। तो पर कैसे हुआ फिर? अब भोगता है तो या एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुणेश सर्वथा वर्तमान से भूलो भी जाए थे। 13वें अध्याय का 22-23 श्लोक है। देहेश्वर पुरुष पर बताया, कितना ही भरता भोगता महेश्वर कुछ बना दो, परंतु अंत में पुरुष है वो पर है, असंबद्ध है। यह एवं वृत्ति पुरुष हम जो इसलिए पुरुष को अपर समझता है वो फिर जन्म मन में नहीं आता, ऐसे बताया है। कर्ता भोगता है, भोगता ही कर्ता, पर कर्ता भोगता है नहीं। कर्ता अमिति मन्यते, इस वास्ते नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत, इस वास्ते मैं कुछ करता नहीं हूँ ऐसा माने, ये आज्ञा दी नहीं गीता भगवान ने। चिज्जड़ ग्रंथि में है, चिज्जड़ ग्रंथि किसका नाम है? चिज्जड़ ग्रंथि का अर्थ क्या है? इसका एक दिन विवेचन किया था मैंने, चिज्जड़ ग्रंथि क्या है? याद होगा वो वंश कहते नवदराज बता सकते हैं। चिज्जड़ ग्रंथि क्या है? चेतन क्या है? जड़ क्या है? चिज्जड़ ग्रंथि क्या थी बताओ भाई, चेतन क्या है? अपने आप कौन है? पुरुष महाराज जी, पुरुष है, बताई बोलते हैं, मैंने कही थी वो बात बोलते हैं। देखो जो लेता है वो जड़ है और देता है वो चेतन है, ये मैंने कहा था आपको याद होगा। जड़ कौन है जो लेता है, चेतन कौन है जो देता है, और लेता है देता है ये है चिड़चिड़ ग्रंथी, जो लेता है देता है। लेने वाला वो जड़, देने वाला वो चेतन, देना दोनों करता है ये चिड़चिड़ ग्रंथी, देता ही देता लेता नहीं वो चेतन। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक, ये देते ही देते लेते नहीं है तो चेतन है, और वृक्ष आदि लेते ही लेते देते नहीं है। वृक्षों से आप लेते हो तो वृक्ष देते नहीं किसी को कुछ भी, घास है मूस है ये जितने पग पौधे है लता है ये किसी देता है किसी को, आप ले लो देता नहीं है तो लेते जग हुए, देने वाला जग देने वाला वह चेतन, और देता दोनों करता है वो चिड़चिड़ ग्रंथी। मनुष्य लेते भी देते भी हैं कि नहीं, लेते भी हैं देते भी हैं, उस चिड़चिड़ ग्रंथी बताया था। समझ में नहीं आई तो समझ में दूसरे शब्द से बताऊं, कोई लेता है तो उसमें कमी होती है कि नहीं है जी, कमी तो जड़ में ही होगी चेतन में होगी कमी है, तो कमी है वो पूर्णता के लिए लेता है मैं पूर्ण हो जाऊं तो कमी है, तो कमी वाला चेतन होता है जड़ होता है, तो लेने वाला जड़ ही हुआ ना। जिसके कमी का अनुभव होता है वो चेतन होता है क्या, अनुभव नहीं पर कमी रहती है कि नहीं, कमी जड़ में रहती है चेतन में, कमी किस में रहती है आप बताओ, जड़ में रहती है चेतन में रहती है, जड़ में तो लेने वाला तो कमी है वही देता है, तो लेने वाला जड़ हुआ और देने ही देने वाला चेतन हुआ, क्योंकि कमी नहीं है तो उसे दूसरों को मिलता ही मिलता है, वो किसी ने लेता ही नहीं, वो पूर्ण है तो पूर्ण है वो देता है, अपूर्ण है वो लेता है, ये सिद्ध हुआ और वो सिद्ध हुआ। तो देने वाला दो बताया, एक भगवान एक भगवान का भगत, और तो स्वार्थ में तो सकल से घुमाए सपने प्रभु को परमार्थ लाए, तो लेता ही लेता है वो, लेता ही लेता है वो वजन अपूर्ण कमी, यार देता ही देता कौन जिसे कमी है ही नहीं, कमी जिसमें नहीं है वो चेतन हुआ, और जिसमें कमी वो जड़ हुआ, तो लेने देने वाला चिड़चिड़ ग्रंथी हुई, चिड़चिड़ ग्रंथी में कर्ता भोक्तापन है ये कहा ना पंडित जी ने, तो लेने देने का नाम चिड़चिड़ ग्रंथी, पूर्ण अपूर्ण दोनों ही है वो, तो पूर्ण है ही नहीं अपूर्ण तो है, पूर्णता कैसी वही जहाँ कर पड़गी वहाँ क्या कहा है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मिशा, पर पड़गी कैसे यद्यपि मिशा है ग्रंथि है तो मिशा क्यों कहा, झूठी है पर छूटने तो कठिन नहीं, छूटने में कठिनता है। तो ये बातें मैं कहूंगा आप सीख लोगे, सीख जाओगे मैं पूछूंगा बोल दोगे, परंतु बोध नहीं होगा। सुख दुख अभी विचार करो छोड़ो कहाँ होता है वो वेद मैं पूछता हूँ, वही आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न है, वही मेरा प्रश्न है कि सुख दुख किसको होता है। सूर मैं सूर शरीर नहीं हूँ ये हमने ये बताई कि स्थूल सूक्ष्म कारण अनंत ब्रह्मांड इसका नाम यह हुआ और एक परमात्म तत्व उसका नाम है हुआ। यह मैं नहीं मिलता मैं तू मैं कहता ही नहीं मैं कहता हूँ कर्ता भोगता पर यह मैं है मैं ये मेरा प्रश्न है। तीसरा कोई है नहीं यह और है के सिवाय तीसरा बताओ आप बताओ क्या अच्छा ये कौन करता है जो सूक्ष्म शरीर कारण में अपना मानता है वो करता है जो स्थूल कारण को जो मानता है कि मैं हूँ अथवा मेरे शरीर है वो कहता है कि मैं नहीं हूँ मेरा शरीर नहीं है। स्वयं कौन है का नाम स्वयं है अथवा नहीं का है का नाम यह का नाम है बातों से मैं कह दूंगा आप सीख लोगे फायदा कुछ नहीं होगा वास्तव में अनुभव करोगे तब होगा। अनुभव करने के लिए मैंने बातें दो तीन दिन में काफी कही है आप अनुभव करें अनुभव करें आप स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आप हैं कि आप अनुभव करो कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर आप हो क्या ये अनुभव करो अनुभव कर बताओ कि आप हो क्या स्थूल शरीर हो सूक्ष्म शरीर हो कारण शरीर हो केवल बातें मत करो अनुभव करो अनुभव शरीर सब नाशवान है ये सब यह के अंतर्गत आते हैं तो यह मैं नहीं हूँ तो स्थूल भी यह है सूक्ष्म भी यह है कारण भी यह है। मैं बातें बताऊंगा आप सीख लोगे मैं पूछूंगा तो बोल दोगे पर हाथ कुछ नहीं लगेगा अभी अनुभव करो आप अनुभव तो फैल हो गई तो ये आप कृपा करें एक कि स्थूल सूक्ष्म कारण मैं नहीं हूँ ये दृढ़ता से अभी पकड़ लो उम्र भर में कभी स्थूल शरीर मैं हूँ सूक्ष्म शरीर मैं हूँ कारण शरीर मैं हूँ कभी मत मानो उम्र भर के लिए तो बता दूंगा बड़ी बात पर फिर अगर स्थूल शरीर मैं सूक्ष्म शरीर मैं कारण शरीर मैं मान लोगे तो क्या फायदा है कहा तो मैं हूँ ये सिद्ध करो नहीं तो मैं हूँ मैं नहीं हूँ ये सिद्ध करो इस बात को आप स्वीकार करो तब अनुभव होगा शीघ्र से अनुभव नहीं होगा। पंचकोशातीत मैं हूँ कह के पंचकोशातीत मैं हूँ तो पंचकोश के तो मैंने अनुभव हो गया स्वीकार कर लिया क्या स्वीकार किया आप क्या हो देखो भाई मैंने बात कही है ये तो कि शास्त्रों का अध्ययन होता है इदंता से और गीता वर्णन करती है अहंता से। गीता का शास्त्रों का विवेचन आरंभ होता दो तरह से शास्त्रों का तो अध्ययन करने के लिए आपके बुद्धि का विषय लाने के लिए, बुद्धि में याद करने के लिए, रटने के लिए, वो निश्चय करने के लिए अध्ययन होता है शास्त्रों का, और गीता जी का अध्ययन होता है देह और देही से। तो देह और देही से शरीर होता है, उसको अनुभव होगा और उससे भी अनुभव हो जाएगा, कब हो जाएगा ऐसा पता नहीं है, क्योंकि बात तो सब संतों की महात्माओं की रची हुई ये प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया जीवन के कल्याण के लिए ही है, तो उससे भी हो जाएगा, पर कब हो जाएगा इसको कुछ पता नहीं है, ये सीखने से नहीं होगा, ये मेरी धारणा है। इस धारणा क्यों है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने अद्वैत वेदांत सिद्धांत की पढ़ाई आचार्य तक की है, गुरु से पढ़ाई की है, और शास्त्र तक शास्त्र मध्यम तक मैंने परीक्षा दी है, पढ़ाई की है, परीक्षा दी है, व्याकरण पढ़ाऊ परीक्षा दी है, इस वास्ते इससे बोध हो जाए कि बात मेरे विश्वास में नहीं है, और गीता पढ़ने से हो जाए ये भी ऐसा नहीं हो ही जाएगा, परंतु शैली बताता हूं कि ये देह और देही का विवेचन हुआ है, आत्मा अनात्मा का विवेचन कहते हैं टीकाकार भी और पंडित भी। विश्वविद्यालय काशी जी में मैंने कहा आत्मा अनात्मा विवेचन है ही नहीं, यहाँ प्रकृति माया और परमात्मा ईश्वर ब्रह्म जीव ये शब्द ही नहीं है। 20 श्लोकों में 11 से 30 तक महाराज अच्छे पंडित बोले कि हमारी दृष्टि नहीं की आत्मना तो विजय मानते हैं, वो आत्मना तो शब्द नहीं है 20 श्लोकों में, नहीं तो आप खोज कर कल बता देना, माया है ना ब्रह्म है ना अविद्या है ना ईश्वर है, ये शब्द नहीं है, देह और देह। तो कौन अधिकारी हुआ, अब आप ध्यान देंगे, उसमें अधिकारी हुआ मान मनुष्य नर नारायण, तो नर है अधिकारी और नारायण है उपदेष्टा, मनुष्य मात्र अधिकारी है, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी को मानता हो, किसी को नहीं मानता, मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है। अब मनुष्य मात्र अधिकारी कैसे है, वो मान्यता छोड़ दे, मान्यता पकड़ेगा तो एक नई मान्यता हो जाएगी, उसे बोध नहीं होगा, और मनुष्य मात्र अधिकारी पढ़ा लिखा हो, सिर्फ अपढ़ हो, कितना योग्य हो चाहे अयोग्य हो, विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, मानव मात्र अधिकारी है इसका, ये आपको स्वीकार थोड़ा ही है, मनुष्य मात्र अधिकारी है। अब अधिकारी में आपकी लालसा चाहिए, उस तत्व को जानने की लालसा, वो जोरदार लग जाएगी तो मैं कहूंगा इसको पकड़ लोगे, या जोरदार नहीं हो तो आप भी सीख लोगे, मैं भी सीख लिया, आप भी सीख लो, मैं कहूंगी कथा आप भी कह दोगे, लोग एक हो जाएंगे, परंतु बोध तो नहीं होगा भाई, स्वयं आप चाहो तो बोध हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, परमात्म तत्व को जानना ये जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे मालवीय जी ने कहा था कि हिंदुस्तान का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतः हमारा अधिकार है, हमारा देश है तो हमारे स्वतंत्रता का हमारा वो जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे मुक्ति मनुष्य मात्र का जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु वो ठीक खोज करे, क्या खोज करे कि यह मैं नहीं हूं और है मैं नहीं हूं, ये खोज करो, इसमें मैं है मैं मालूम है तो है मैं मालूम, यह मैं मालूम है तो यह मैं मालूम, आप जितने बैठे हैं असली तत्व ज्ञान आप चाहते हैं तो पहले इसको बात करोगे है मैं है कहोगे काका यह मैं है और यह और है के साथ तीसरा कोई पदार्थ नहीं है पदार्थ बताओ आप तो उसमें है का नाम है कि यह का नाम है इसमें आप खोज करो फिर गया खोज करो फिर पूछो फिर बताओगे मनुष्य कहने में क्या अंतर पड़ गया जीव न कह करके मनुष्य कह दिया तो क्या अंतर पड़ गया अंतर ये पड़ा कि जीव कहने से भी नहीं पड़ा है जीव कह दो चाहे मनुष्य कह दो अंतर क्या पड़ा है कि जीव कहो तो एक ब्रह्म लाओगे और यह है कहोगे क्या नाम होगा जीव कह दो चाहे मन मनुष्य कह दो तो मनुष्य कह दो तो मनुष्य अधिकारी होता है कृष्ण का मुक्ति का क्यों मनुष्य शरीर मुक्ति के लिए मिला है ये शास्त्र कहते हैं ये फर्क है मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए मिला है ये बड़ा भारी सत्य है इसको डंडम घोष कहते हैं डंके की चोट कहा शास्त्रों ने कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है ऐसे जीव मात्र अधिकारी है जीव कहते तो कोई बोध कोई पाप नहीं है कहने में पाप पुण्य नहीं है जैसे सुबह प्रकरण चला कि जिज्ञासु मोक्ष क्या फर्क है तो कोई फर्क नहीं है परंतु सूक्ष्म फर्क है वो बताया ऐसे जीव कह दो चाहे मनुष्य कह दो कोई फर्क नहीं है पर जीव मात्र अधिकारी है नहीं कहती है श्रुति और शास्त्र पर मनुष्य मात्र अधिकारी है कहते हैं इस बात से मनुष्य में कहते हैं और जीव कहने में कोई बात नहीं कोई आपत्ति नहीं जीव कह दो शब्दों पर लड़ाई नहीं है लड़ाई है वास्तव में इस तत्व के जानने के ऊपर चाहे जीव कहकर मानो चाहे पुरुष कहकर मानो चाहे स्त्री कह करके मानो चाहे मानव मात्र मानो सीधी बात है देह और देही का है गीता देह और देही का देह कौन अधिकारी के देही अब देही कहने से सब आ गए मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष देवता गंधर्व यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच सब आ गए देही देह मशास्त्री की देही जिसके देह हो उस देही और देह ये दो विचार है देह और देही का विचार है जीव कह दो तो जीव को शरीर और शरीर कह दो जीव के अंदर दूसरे नाम क्या लाओ मतलब देह के साथ देही आ जाएगा शरीर के साथ शरीर ही आ जाएगा जीव के साथ क्या लाओ कोई बताओ आप तो जीव कहने से जीव और ब्रह्म कह दो जीव जगदीश है जीव जगदीश कह दो और क्या कहोगे तो विचार करना है देह देही पर ये गीता की शैली मैंने बताई गीता की शैली देह देह की है देह और देही ये गीता की शैली है शास्त्रों की शैली और गीता की शैली में मैंने फर्क बताया तो आप देख लो नहीं हो तो आप काट लोगे और ठीक मुझे मैं मान लूंगा मैं जिद नहीं करता आप बता दोगे कि नहीं जैसे शास्त्र की पढ़ाई है जो गीता की पढ़ाई है जो गीता की पढ़ाई जो शास्त्रों की पढ़ाई है तो मेरी क्या बातें लगेगी क्या बातें लगेगी बताओ हम लोग हार जीत तो है नहीं कि हम कहे वो बात जीत हो जाए कोई हार हो जाए अपने तो वादा प्रवदता हम गीता ने कहा है पर आपस में बात करने वालों की बाद कथा मेरा शुरू है बाद ना दोनों बात करते हुए सिद्धांत का निर्णय करता है ना कोई हार है ना जीत है कोई बढ़िया है ना घटिया है तत्व तो क्या है इसका विचार किया जाए उसको बाद कथा कहते हैं शास्त्री दृष्टि में तीन कथा होती है जल्प वितंडा और वाद एक जल्प कथा होती है एक विकंडा कथा होती है, एक बाद कथा होती है। जल्द कथा वो है कि अपनी अपनी बात कहा जाए, अपनी अपनी बात कहा जाए, और विकंडा वो है कि अपनी तो बात कह दे, दूसरे खंडन ही खंडन किया जाए, वो विकंडा होती है। तुम जो गए उसको काट देंगे, अपना कुछ कहेंगे ही नहीं, वो विकंडा कथा होती है। जल्द वो अपने अपने कह जाए तो आपकी सुनेंगे, किसी क्या हुई लड़ाई होगी और क्या हुआ। एक बात कथा होती है, क्या परस्पर मिल करके अपना निर्णय करेंगे, तत्व क्या है, ये बात कथा कहते हैं। तो भगवान कहते बात कथा मेरा स्वरूप है, जल्प वितरणा नहीं। वाद प्रमदता माम, आपस में बोलने वालों की बात कथा मेरा स्वरूप है। तो बात कथा इसको कहते हैं, जैसे आप लोगों के सामने प्रश्न रखा देह और देगी। अब देह और देही में आप विचार करो, आप देही हो कि देह हो, दोनों हो अथवा दोनों ही नहीं हो, चार बात इसे तकलीफ चार हो गए, देह हो और देही हो अथवा देह देही दोनों हो अथवा देह देही दोनों नहीं हो, पांचों तकलीफ आप बताओ। दोनों से रहित है, दोनों से रहित है, क्या कहते हैं दोनों से रहते, वो तो कह दिया मैंने, चार बताया मैंने, चार विकल्प इसमें, देह हो देही हो अथवा देह देही दोनों हो अथवा देह देही दोनों नहीं हो, चार में पांच मिनट कहीं बताओ, मैं पांच शुरू कर दूंगा, मेरे कोई ऐसे नहीं कि मुंह से रखू, आप पांच में बता दो, मैंने पांच में शुरू कर देंगे, बताओ। चार विकल्प है, देह हो देही हो अथवा देह देही दोनों हो अथवा देह देही दोनों नहीं है, पांच और क्या विकल्प करोगे बताओ, क्या विकल्प करोगे। तो इस पर आप विचार करो, जीव और आत्मा में इसमें अंतर क्या है, जीव और आत्मा, जीव में आत्मा में क्या अंतर है। अब सुनो प्रश्न आया है, जीव में आत्मा में क्या फर्क है, जीव कुछ कहते हैं आत्मा किसको कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, क्या फर्क है, जीव किसको कहते हैं आत्मा किसको कहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक तो मनुष्य है, एक सिपाही है, राज का सिपाही, एक मनुष्य, मनुष्य में सिपाही में क्या फर्क है बताओ। ये अधिकारी अधिकारी नहीं है, फर्क क्या है, सिपाही मनुष्य तो है ही, मनुष्य में सिपाही में क्या फर्क है बताइए, वर्दी का फर्क है, तो यही फर्क जीव में महात्मा में है, वर्दी धारण कर ली जीव हो गया, वर्दी छोड़ के आत्मा हो गया, तो सत्ता दी जो सिपाही हो गया, सत्ता ही छोटे मिनख हो गया, तो फर्क क्या हुआ, यही फर्क हुआ, वर्दी पहन ली चपरास ले ली सिपाही हो गया, वर्दी छोड़ी आत्मा हो गया, तो जीव क्या है, जब शरीर ले लिया बंदो विशेष स्नेह तय ताते कहिए जीव, विशेष स्नेह से बंदे स्व जीव है, और विशेष ने छूटा तो आत्मा है। आप बता दो पढ़े लिखे दे दो भाई, सीधी सारी बात है वो ही आदमी ही सिपाही है, उन्हें चपरास ले दी तो सिपाही हो गया, चपरास छोड़ दी तो मैंने हो गया, फर्क क्या है चपरास का है, ऐसे संसार में राग कर दिया जीव हो गया, और संसार राग छोड़ दिया आत्मा हो गया, बताओ इसमें क्या बात है। आप मेरी बार बताओ, भोक्ता वाले ने एक प्रश्न ये है, भोक्ता वाले ने भगवान ने स्वयं कहा ना अहम सब व्यक्तियां नाम भोक्ता, जब प्रभु देव से नाम भोक्ता रहा, तो ऐसी स्थिति में उनमें कर्तृत्व नहीं आएगा क्या, वहाँ कर्तृत्व नहीं आएगा, आ जाएगा तो अपने क्या मतलब, भगवान में आओ तो भगवान भोगो, हमारे क्या अर्थ हुआ, हमारे क्या अर्थ हुआ? भगवान बहुत विलक्षण बोलते हैं, जैसे ये टेढ़ी टांग वाले है ना, ये वाणी भी टेढ़ी है। भर्ता भोगता उपदृष्टा अनुमंता से भर्ता भोगता महेश्वर परमात्मे तो देहेस्मिन पुरुष पर कर यह एवं व्यक्ति पुरुषम, जो पुरुष को पद समझता है यह एवं व्यक्ति पुरुषम, और प्रकृति से गुणेश्वर प्रकृति को गुणों के रीत मानता है वो बदलाव को प्राप्त हो जाता है। इतना कर लो, ऐसे पुरुष को पद समझ लो, प्रकृति से नहीं कहा है, देश में पुरुष पर करने से प्रकृति से अतीत हुआ, यह एवं व्यक्ति पुरुषम और प्रकृति से गुणेश्वर प्रकृति गुण एक विवाद है और पर है ये, ऐसे जो जानता है वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो इस बात से आप प्रकृति से पर हो जाओ, पर का अनुभव कर दो, क्या ये व्यक्ति पुरुषम पुरुष को पर बिल्कुल असंबद्ध तो मुक्त हो जाएगा। क्षेत्र क्षेत्र और अंतरम ज्ञान चतुर्षा भूत प्रगति मोक्ष के ये विदुर यंत्र के परम नान्य गुणे व्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपस्थिति गुणे व्य से परम वेत्ती मदभाव शोधि गति कही देगा। गुणों के सिवाय कर्ता नहीं है, कर्ता गुण है। मेरी बात यहाँ अटकी महाराज जी, बात यहाँ अटक गई कि यज्ञार्थात कर्मण्यत्व लोकोयम कर्म बंधन, तो यज्ञार्थ कर्म में बंधन नहीं होता, नहीं होता, तो परमात्मा यज्ञ का भोगता है, तो ऐसी स्थिति में क्या जीव भी यज्ञार्थ कर्म करने को बंधन नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, यज्ञार्थ कर्म से नहीं पड़ेगा, अपने लिए करता है। उनसे तेरे तेम पाप है ये पसंदी आत्म कारणार्थ, ये कर्म में नहीं बनेगा। यज्ञात भगवान यज्ञात संत करते यज्ञात करते यज्ञात कर्म अंत लोगों में कर्म बंधन है, और ये क्या है आकर्ता कर्म समग्र पूर्व लिए थे, यज्ञ के लिए आसन करे तो सब कर्म लीन हो जाते हैं। आप जितने भाई बहन बैठे हैं केवल यज्ञात कर्म करें, मन दूसरों के लिए ही करे, अपने लिए बिल्कुल न करे, न श्रवण है न मनन है न निध्यासन है न ध्यान है न समाधि है न कोई व्यापार है न व्यवहार है न परमार्थ, हमारे और काम करना ही नहीं है, केवल यज्ञार्थ कर्म करना है, मुक्त हो जाओगे। यज्ञार्थ कर्मो अन्यत्र लोको इन कर्म बंधन है, और यज्ञ कर्म समग्र प्रिये थे, भूत भविष्य वर्तमान संचित क्रियमा प्रारब्ध सब सब कर्म लीन हो जाते हैं। यज्ञ आचार कर्म समग्रम पर विलीयते, समग्र कर्म लीन हो जाता है। केवल अपने जागृत तब से लेकर सोए तब तक अपने लिए कुछ न करे, अपने लिए कुछ न करे, केवल संसार की परंपरा सुरक्षित रहे, दूसरों को कल्याण दे, दूसरों का हित हो, दूसरों को आराम मिले, दूसरों को सुख मिले, केवल ये करते रहो, मुक्ति हो जाएगी। गीता कहती है यज्ञार्थात कर्म नात्र लोको एवं कर्म बंधन, और यज्ञ आत्मार्थ कर्म समग्रम पर भी लिए थे, अन्य प्रतिरक्षित और बता दी यज्ञ आत्मार्थ कर्म समग्रम पर भी लिए थे। अपने लिए कुछ भी नहीं करना, न खाना है न पीना है न सोना है न जगना, अपने लिए नहीं, संसार की मर्यादा के लिए, मर्यादा के लिए अपने लिए कुछ नहीं, कल्याण हो जाएगा। ये दो वचन है, यज्ञार्थात कर्म नेत्र लोको कर्म बंधन है, और यज्ञार्थ कर्म समग्र पर भी लिए थे। यज्ञ पर मैंने कर्तव्य मात्र लिया है, अपने साधक संदेह में यज्ञ किसका नाम है, कर्तव्य का मात्र, कर्तव्य का नाम यज्ञ है, अपना कर्तव्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी स्त्रियां पुरुष, अपना कर्तव्य, अकर्तव्य नहीं, अकर्तव्य बंधन हो जाएगा, केवल कर्तव्य पालन करना है, मुक्ति हो जाएगी। बंधन कैसे हो आप बताओ, हम काम हमारे लिए करते ही नहीं, बंधन कैसे होगा? यज्ञ अर्थ कर्म समग्र कर लिए थे, जागृत नहीं ये संत क्रियमाण प्रभु समग्र का अर्थ ये हुआ, ना कोई कर्तव्य नया कर्म बंधेगा, ना कोई प्रारब्ध बांधेगा, ना संचित बांधेगा, समग्र कर्म प्रभु लिए समग्र कर्म। तो यज्ञ शब्द का अर्थ यज्ञो गई विष्णु, ये शंकराचार्य महाराज ने लिया है, अपने यज्ञ लिया है कर्तव्य कर्म, जो जो कर्तव्य कर्म है वो उसका कर्म है, असली वो कर्तव्य कर्म है वो किस लिए करे, केवल दुनिया के हित के लिए करे, अपने लिए न करे, अपने लिए कुछ न करे, भोजन करना भी अपने लिए नहीं, जल पीना भी अपने लिए नहीं, सोना भी अपने लिए नहीं, दान पुण्य भी अपने लिए नहीं, यज्ञ दान भी अपने लिए नहीं, भजन ध्यान भी अपने लिए नहीं, सत्संग सुनना सुनाना भी अपने लिए नहीं, कल्याण होगा। अपने लिए करता है वो तो बंधन होता है, अपने लिए करता तो जड़ हुआ कि नहीं, अपने लिए करता तो जड़ हुआ, अपने लिए नहीं करता वो चेतन हुआ। अभी पहली परिभाषा बताई थी, उसके अपने कुछ लेना नहीं है, तो लेना नहीं है वो चेतन और लेना है वो जड़, वो लेना देना दोनों जड़ चेतन ग्रंथ है। अपने लिए करना तो अन्य व्यतिरिक यज्ञ आकर्ता कर्म समग्र लिए थे, यज्ञ कर्म अन्य कर्म बंधन है, श्रम कर लीन हो जाए, कर्म का बंधन हो जाए। देखो स यज्ञ प्रजा सृष्टवा, यहां से प्रकरण शुरू होता है, स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, यज्ञ के सहित मनुष्य को पैदा किया, भाई तुम मनुष्य हो तुम्हारे ये कर्तव्य है, तुम यज्ञ यज्ञ स यज्ञ प्रजा सृष्ट पूर्ववाच प्रजापति अनेक प्रश्न तुम इसे तुम बनाओ, अरे एस वस्तु काम दुख ये यज्ञ ही तुम्हारे इस कामना का पूर्ति करे। अब देवान भावे तो इस काम दुख देवान भावे ये है ना गरीब शो देवान भावेता नहीं देवान भावेता नहीं ना ते देवा भावयंतु, इस यज्ञ से देवताओं का पूजन करो, देवताओं की वृद्धि करो और देवता तुम्हारी वृद्धि करे, परस्पर भावयंता परस्पर श्रेय परम भाव परम श्रेय भाव परमेश्वर कल्याण होगा, तुम्हारे अपने लिए नहीं होगा तो तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी, तुम केवल देवताओं के लिए करो। देवता भी है देवता पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विन आदित्य बारा आदित्यान वसुन वसु आठ बीस आदित्यान वसुन रुद्रान ग्यारह रुद्र और अश्विन दो तैतीस मरुत उनचास है उनको तैतीस करोड़ देवता का है ना तैतीस करोड़ तो तैतीस बता दिया वो पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विन बहुन अदृश्य पुण्य पश्य अस्तानी भारत देवताओं नहीं करे, देवताओं के लिए करने का मैंने व्याख्यान कई बार दिया है, चारों वर्ण वे अब चारों वर्णों की सेवा करे, ये ज्ञात बताया कैसे ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय भेद शूद्र चारों की सेवा करे, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय भेद शूद्र चारों की सेवा करे, वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय भेद शूद्र की सेवा करे, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय भेद शूद्र की सेवा करे, केवल इनकी सेवा के लिए करना, अपने लिए नहीं करना, मुक्ति हो जाएगी, अपने लिए करना बन जाएगा। हो सके हो सके तो भगवान का देश हो कहते हैं। अब देखो पंचायत कहाँ पड़ती है कि भोजन हम करें कि नहीं करें, कि भोजन अपने लिए मत करो, खुदा पिपाशा प्राणस्य प्राण के लिए करो, भूख प्यास प्राणों को लगती है, भूख प्यास अंदर से प्राण रहेंगे, नहीं लोग तो प्राण चले जाएंगे मर जाओगे, इस वास्ते प्राणों के लिए करे अपने लिए न करे। शरीर के लिए करे, अपने लिए नहीं करे, स्थूल शरीर के लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए करो, गाढ़ नींद है कारण शरीर के लिए, अपने लिए नहीं, जागृत तो अपने लिए नहीं, स्वप्न अपने लिए नहीं, सुषुप्ति अपने लिए नहीं, केवल शरीर के लिए। आप करके देखो, अपने लिए मत करो, अपने लिए करो तो बंधन हो जाएगा, यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र हो जाएगा। यज्ञ के लिए मानो कर्तव्य कर्म, केवल कर्तव्य के लिए, यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र, कर्तव्य के लिए ही कर्तव्य का पालन। बहुत पुराना एक लेख था, व्याख्यान दिया था कलकत्ते में गोविंद भवन में, बहुत पुरानी बात है। तो सब कर्म मानो यज्ञ है, सब कर्म यज्ञ है, मात्र कर्म खाना पीना चलना फिरना बैठना उठना सोना जगना व्यापार खेती दलाली जो कुछ है सब कर्म है, मात्र सब यज्ञ है। सब यज्ञों का विभाजन किया था उस दिन, जरा गीता का बहुत खास अभ्यास था हमारे, नारायण ने लिख लिया था और नारायण ने लिख करके कल्याण में दे दिया था, छप गया था, वो छोटी पुस्तक भी छप गई थी। जीवनोपयोगी कल्याण मार्ग है, जीवनोपयोगी कल्याण मार्ग, उनका नाम जीवनोपयोगी होगा, वो याद नहीं नाम, उसको छाप दिया था। तो उस दिन मैं कहने लगा जो उस दिन याद है, ऐसे कहने लगा जो गीता तस्वीर में जमाएगी सामने, सगड़ी सड़ी गीता सामने, इतनी अभी नहीं आती है, उतना माथा नहीं आजकल, पूछो तो आ जाएगा, परंतु चित्र आ गया सामने एकदम, कहता गया, मैं कहता गया, पूरा पूरा लेख हो गया, कल्याण में सब गया, पुस्तक छप गई, उसमें संशोधन नहीं हुआ है, हमारी भाषा है जो छाप दी। तो वो यज्ञार्थात को वो यज्ञ क्या है, आप जो करते हो सबका सब यज्ञ है, खाना पीना टट्टी पेशाब शौच स्नान सब यज्ञ है, मात्र कर्तव्य कर्म करते हो जो निर्वाह के लिए, दूजों के लिए, अपने शरीर के खाने पीने के लिए, सोने जगने के लिए जो करते हो सब यज्ञ, अपने लिए नहीं। अरे भुंजते थे तुम पापा ये से बसंती आत्म कारणात, जो अपने लिए है वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं। तो अपने लिए न करके केवल आदमी हित के लिए करता है, अपने लिए कुछ करना नहीं है, ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है। उसने निवेदन किया था, वो पूरी गीता पर, पूरी गीता पर घंटा डेढ़ घंटे कहते बोला था, कि पूरा याद नहीं समय क्या प्राण के लिए भोजन करना है, हाँ प्राणों के लिए करना है, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, सोना जगना है शरीर स्थूल शरीर के लिए, स्वप्न है सूक्ष्म शरीर के लिए, सुषुप्ति है सूक्ष्म शरीर के लिए, हलचल क्रिया सब स्थूल शरीर की।